يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngand ak yeen ci seen darsu sira ba tay rek ñu tollu ci ghazwatu bani qurayza ak ay xew xewam waxon nañ ci dars yi passé né xex bobu ci la an momu ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dencé soxna suñuy wax zainab bintu jahs ci an momu ci la yàlla subhanahu wa taala sante jigéen ñi ñu muuru waaye mbokk yi darsu tey mooy ci at moomu ci la allahu subhanahu wa taala farataale ci julit ñi juróomeelu ponk ci l'islam te mooy faratay aj kon gis ngeen ci xare banu qurayza xew-xew yi ci xew bi ci mujj ci xew-xew yooyu mooy farataal gi yàlla farataal aj ci julit yi mu ne wa fi hada al aam ala ma alayhi al aktharun nee na ci an moomu ci ñu ko borom xam-xam yu bari leeralee faradallahu ala al umma al islamia xajjul bayt man istataa ilayhi sabilan mu ne sunu borom subhanahu wa taala farataal na suñ ne farataal na mooy yoonal na sant nañ digle nañ ci xeet wi nga xam ne mooy xeetu l'islam ñi nga xam ne ay jullit lañ yàlla sant leen nañu aj néegam bii nga xam ne moom mooy makkatal mukaram lan mooy aj aj xeet la ci jaamu yàlla yi mu nekk juróomeelu ponk ci ponk l'islam yi mooy dem makkatal mukarram ci dem goo xam ne yéene bi jaamu yàlla lay doon dem ci néeg boobu ñuy wax mak ba kaaba wër ko juróom-ñaari yoon julli ci maqama ibrahima ñaari rakka génn dem safa ak marwa dem Mina jóge Minan dem Musdalifa dem Arafat jóge Arafat dem Musdalifa jóge fa fanaani ca Kaaba fanaan Musdalifa dem ca Kaaba ga julli watu loolu moom mooy aj ak yi ci aju loolu nag jaamu yàlla la goo xam ne yàlla nga ko farataal ci julit ñi ci at moomu nga xam ne moom la yonente bi xeex ak waa bani qurayzata yàlla sant ko jullit ñëpp ku mu mën a doon benn yoon mu nekk daje boo xam ne yàlla dogal na ko ci jullit ñi ñu war koo daje li yajtamia al muslimuna min jamii al aqtar mu nekk benn rassemblement boo xam ne dañuy jullit yi dañ ko war a daje année bu nekk benn yoon ci pays yu sell yooyu ci néeg boobu di néegu yàlla subhanahu wa taala ci mbooleem gox ci goxi àddina yi jullit ñi jóge fa daje ji ci keppaar googu ci suufu Kaaba gi lan moo war a dajale jullit yi nag xam ngeen ne aj dafa am philosophie kii aj yi war na xam ne aj màkk ak dem màkk du benn tey nag yàlla natt jullit ñi lu bari ci ñoom dañuy dem màkk waaye aji wuñu màkk léeg-léeg sax nga gis àllaaji boo xamante ne daanaka mënoon naa bañ a dem ndax dafa yàqi alal rek ana àllaaji mu ngi si peer ndaje, ana àllaaji ma ngi ca làmb ja, ana ajaa dem na soraano wala dem na cosaan. Kooku xam nga ne du al hajj, waaye loolu tukulóor yi naan ala haaju la. Ndeke kon aj dafa am jubluwaay, mooy jaamu yàlla, mooy sippeeku sa bakkaar, dem fexe yàlla jéggal la. Jullit ñëpp war a daje fa yattajihu ilallahi, ñu war a jublu yàlla. Ñoom ñëpp lan moo leen war a indi dajale leen? Mooy yàlla. Moo tax gis nga benn yére la ñuy sol, benn tisi, benn couleur, mooy yére bu weex. Ñaari mbalaan woddu bi, traxlaayu bi tëdd ci suuf, doo muur sa bopp, doo sol dàll yu ñu fermé, doo war sa kawar lu dul keroog ca bisub tabaski, nga xam ne kon lii mooy jaamu yàlla, lii mooy aj moo war a dajale jullit ñi. Fa yattajihu ilallahi, ñoom ñoom ñu jublu yàlla, di ko bàkk, di ko kañ, di tudd turam yu sell yi moom yàlla subhanahu wa taala, ñu koy ñaan fu nu mën a toll ndimbal ak kàttan, ñu koy ñaan pour mën a topp diineem ji, jub ji, ñu koy ñaan mu saxal leen ci kennal ko ci am tawxid. Loolu nag dafay war a jur. Lu mu war a jur ñi mooy ñu takku nekk benn, bu ñu gisee ñoom ñëpp ni ñu nekkee benn ci benn place, ci benn bërëb, ci benn gox, ñoom ñëpp ku ñuul ak ku weex, ku xonk ak ku jaune, ñoom ñëpp ci benn couleuru yére, ñoom ñëpp ci benn jubluwaay, ñoom ñëpp bëgg ku kàddu, ñii di astaghfirullah, ñii di tudd yàlla, ñii di labbayk, ñoom ñëpp benn baat la ñuy bokk. Labbayk allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Benn baat, ñëpp bokk, góor ak jigéen. Loolu moo leen di wane kon mbir mi dafa am jubluwaay, waru nekk rek dem ñëwaat, nekk tourisme déedéet, waaye jaamu yàlla la subhanahu wa taala. Ndax dañuy bokk fu ñu jublu, bokk yàlla, bokk benn buum gu leen yeew, seen xol yi tàppoo nekk benn. Loolu mooy philosophie aj, rassemblement boo xam ne monde bi yépp la yàlla di dajale ci benn keppaar. Ku mu mën a doon, ñii jóge Afrique, ñii jóge Asie, ñii jóge Amérique, fu nekk ci àddina bi nit bàyyeekoo fa, ñu war a daje ci benn keppaar. Lan moo leen dajale? Benn borom. Lan moo leen dajale? Benn yonent. Lan moo leen dajale? Benn téere. Lan moo leen dajale? Benn jubluwaay, benn néeg, muy kaabatullahi subhanahu wa taala. Mbokk yi, kon farata bu rëy bi muy aj ci an moomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam takkee Zainab, ci an moomu yàlla subhanahu wa taala santee julli ñi la ñu muur, ci an moomu la yàlla wàccee juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi. Mu war a tàppe, war a boole xoolu jullit ñi, bi ma fihi lil muslimina al fawaid al uzma. Aj nekk mbir moo xam ne dafa dajale ay njëriñ ci jullit yi, njëriñ yi dul jeex. Bokk na ci njëriñ yooyu, danañu bennoo xam ne ñoom ñëpp benn lan, te xam ngeen ne bennoo lañ ñu sant. An aqimu din wala tatafarraqu fihi, taxawal leen diine ji bu leen tàqalikoo. Ci aaj rek ngay gis bennoo jullit ñi, doo fa dem ba ku dégg nga dégg kuy wax ci xeet bu mu bokk, ci kër gu mu bokk, ci ban tariixa la bokk, ci ban ngir la bokk, ñëpp la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kon aj day benn la nit ñi. waaye aaj bokk na ci njëriñam day tax ñu xamante ki jóge Afrique xam ki jóge Europe, ki jóge Europe xam ki jóge Amérique, ku weex xam ku ñuul, ku ñuul xam ku xonq, ku xonq xam ku zone, ñu xamante toog waxtaan bokk dal yàlla subhanahu wa taala wàcce ci ñoom yërmande. waaye bokk na ci njëriñu aaj mooy yërmante ku nekk xam xabaar yu xew ci dëkk keneen. ñi jóge Afrique buñ dajee ak ñi jóge Europe toog waxtaan, ku nekk informé sa morom lan moo xew fi nga bàyyee ko. su ñee ñibbee ku nekk mën a yóbbu sa xabaari morom. jëlante ay numéro téléphone, jëlante ay email, nga gis jokkoo bi aj jokkale ay nit mu jural leen njëriñ ci biir ak ci biti. loolu moo tax mbokk yi noonu yàlla yi subhanahu wa taala tey fexe nañ ba aj julli ñi def ko rek dem màkk kese takk ba ñu oor ñëw rek di siiñ ñu ziyaare la. nga gis jullit boo xamante ne day dem màkk ba ñëwaat du fa jële dara. léeg-léeg sax ci yenn sëriñi tariixa yi bu la yàlla dimbalee nga war a aji boo ñëwee di leen tàgg ñu ne la bu fa jële dara, fii lépp a ngi fi. dëkk yu mel ne Sénégal tey alku nañu alku goo xam ne nit dina fi am alalam war a aji dem di tàggu ji kilifaam mu ne ko boo demee bu fa jëlee dara, ndax fii lépp a ngi fi, sëñ diw a ngi fi, sëñ diw a ngi fi. kon daal boo demee bu fa xool dara bul jël dara ci naar yi. mbokk yi képp ku dégg lool nag dem màkk jëlee woo fa dara doo fi indi dara. waaw boo demee ba foofu fas yéene woo faa jëlee dara fii doo fi indi dara, ndax mbir yi fa la nekk bunu soxor. yàlla leen jaglil xéewal. alquran fa la wàcc, yonent bi fa la dëkk ci xeet wala bokk, kaaba gi ñoom la ko yàlla jox, fa la ñuy jublu, ndoxum zamzam fa la ko yàlla def, maqama ibrahim fa la ko yàlla def, safaak marwa fa la ko yàlla def. jullit ñëpp bokk ko. maadaama ñun ay jullit lañ nañ ci bég, waaye di ci iñaan ak di ci xëpp suuf du leen wàññi dara, ndax ñoom niñ doon am am nañ ko ba pare. yàlla subhanahu wa taala moo wax loolu. ngëneel innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha, xéewal ci loxo yàlla la nekk, yàlla moo koy jox ku ko neex. yàlla leen ko jagleel. kon nag ab jullit day nangu ndogal yàlla. léeg-léeg nit jàpp ne suñu demee ci pays yu sell yooyu dana fa jëlee loo xam ne bu dil si waatee yow mii ko doon nax fii ci réew mii nga nekk dana la weddi. looloo tax ñu lay wax boo demee bu fa jële dara pour bul xippi sa bët, bul déglu, bul xool, gëmmal, luwal, muumaal, bul xool dara. waaw foofu nag bu fa jullit demee xoolu fa dara du fa gis dara, bu fa jëlewul dara doo fi indi dara, ndax fa la mbir yi nekk. alquran bii ñuy jàng tey fa la wàcc, kaaba gi ñuy jublu bu ñuy julli fa la nekk, yonent bii nu gëm yàlla sant nu ko fa la juddoo, fa la màggee, fa la yaroo, fa la faatoo, fa lañ ko denc. kon nag mbokk yi nañu xañ ne aj jaamu yàlla la bu rëy, mooy juróomeelu farata ci kenoy lislaam yi. yàlla subhanahu wa taala farataal ko sunu kaw, yenent bi alayhi salaatu wasalaam feddali ko, jàngal ñu nuñ koy defee. mu nekk farata benn yoon ci ab jullit bu ko mën, ku ko mënul wàcc na la ba jamono jëm koy mën. ku ko mën dund ba dee demoo, yonent bi nee na yow bu yeboo nga nekk yahut wala nasaraan waaye nekkatoo ab julit. kon mbokki julit yi loolu mooy darsu tey. ñu ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu may nu kàttan, may nu wér ba ñu mën a dem joxe ji juróomeelu keno boobu muy juróomeelu ponk ci ponk l'islam yi te mooy aj, te julit bu nekk di mébét ci xolam, di bëgg ci dundam, même bu dee benn yoon mu dem ziyaare ji néeg boobu, mu dem joxe ji farata boobu nekk aj. Yal nañu yàlla may ñun ñëpp ñu dem joxe ji ko. Yàlla nangul nu ko, ndax yonent bi nee na xajjul mabruur laysa lahul jaza illa aljanna. Aj gu yàlla nangu, dara du fayam lu dul aljanna. Kon yàlla nañu ko yàlla defal. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.